Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üstün ahlakını beyan eden baptayız. Şifa-i Şerif dersinde bulunduğumuz noktada kaldığımız dersten devam ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn-i Übey ve ceza vermemesi gibi diğer hususları beyan edeceğiz inşallah. Metni buraya alalım. Sade metni alırsak takip ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike işte böylece lem yuahiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cezalandırmadı. Muahaz etmedi kimi? Abdullah ibni Übey ve eşbahahu. Onun gibileri kimlerden? Minel münafıkî. Münafıklardan. Ne sebeple cezalandırmadı? Bir azîm-i mâ nukile nakledilen büyük laflar sebebiyle. Kimlerden? Anum onlardan. Ne hususta ficiyeti? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hakkında yaptıkları işler. Kavlen söz bakımından ve fiilen davranış bakımından. Bunlar çok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine sözler söylediler ve hareketler yaptılar. Bunun yaptığının şeyi yok. Sonu yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevre'ye geldiğinden beri bu kişi münafıklık yapmaya devam etti. Evvelce tabii Hazreç kabilesindendi bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmeden evvel Ensar'ın reisiydi. Yani İslam'dan önce diyelim, kabile bakımından aşiret lideri gibi düşünürsek, Ensar'ın reisi yani aşiret lideriydi. Onlara hakim olmak istiyordu. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu Medine'den insanlar gelip Mekke'de Akabe biatlerinde gizlice Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oldular. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işte hoca istediler. Musab ibn-i Umeyr'i gönderdi. Radıyallahu anh, Medine'de zaten Akabe biatlerinde 70 kişi Müslüman oldu. Sonra Hazreti Musab ile beraber Kur'an okumak, öğrenmek, İslamiyet arttı. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret edince de Medine hazırlanmıştı. Yani İslam'a. Hazreç, Evs kabileleri hep Müslüman oldu. Bu da baktı ki kurtuluş yok. Halbuki o tam yani Ensar'ın liderliğine soyunmuşken bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işi zuhur etti yani. Efendimiz gelince Medine'ye bu ne yapsın şimdi? Zahiren Müslüman oldu. Şimdi Müslüman olmasa her gel Müslüman oldu bu olmadı. Zaten hiçbir vasfı kalmayacak. Bu sefer görüntüde Müslüman oldu. İçinde Müslüman olmadı. Müslüman olunca da ne oldu? Bütün ümmetten, fertlerden biri gibi oldu. Yani rastgele insan oldu. Adam liderlik peşindeki bir adam oldu. Rastgele ümmetten biri. Kim takar seni yani? Bu tabii hakiki Müslüman olsaydı sahabeden olacaktı. Ne kadar büyük bir şerefi kaçırdı. tabii riyaset sevgisi yani liderlik sevgisi sonra cahiliyet anneneleri, örfleri bunu esir aldı. Allah ve Resulü'nün sevmediği birçok işlere imza attı. Münafıkların reisi oldu. Medine'de o zaman İbn Abbas Hazretleri'nin beyanı ve cile 300 küsur yani 300 kadar erkeklerden münafık var idi. Ben kadınlardan 80 diye biliyorum. Fakat burada Burhan-ı Halebi'den Siyer şerhlerinden, Bukhari şerhlerinden naklediyor ki Şahap Hazretleri kadınlardan da 170 münafıka var. Yani 300 erkek 170 münafıka. Bu çok büyük bir rakam. Medine'deki o günkü toplumdaki yerleşim çok böyle bir şey değil. Fazla bir rakam yok yani nüfusun tam şeyi şu anda hatırımda değil. Yani incelemiş değilim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiğinde Medine'deki nüfus çok fazla olamaz. Şimdi burada bu rakam büyük bir rakam. Kadınlar zaten işi karıştırmakta. Bir tanesi 200-300 erkeğe bedel fitne çıkarabilir. Dedikodu çıkarabilir. Bunlar münafık. Bunun oğlu İbni Selül'ün, Übey İbni Selül'ün oğlu Abdullah. Yani Abdullah İbni Abdillah. Babası da Abdullah İbni Übey. Bu Abdullah İbni Übey'in oğlu Abdullah. Bu zat kibar-ı sahabeden. Yani sahabenin ulularından. Büyük sahabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona itibar ediyor. Onu da üzülmesini istemiyor. Babasına da oğlundan hatırına değer veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok çektirdi yani. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun münafık olduğunu anlıyor da yine itibar ediyor. Çünkü şerrinden sakınmak için çok da adamı var yani. Onu yanına oturtuyor. İşte efendim cübbesini seriyor altına falan, buyurun falan, ikramlar yapıyor. Tabii zahiren işte bu işlere aldanmamak lazım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazılarına siyaseten yani ne bu şu fi vucuhu ekvamin ve kulubuna el'anuhum. Bazılarının suratına güleriz ama kalplerimiz onlara lanet eder. Bu hadisi de unutmayalım. Şerrinden çekinilerek. Zaten en tehlikeli insan kimdir? Yani Allah'ımızın en sevmediği insan kimdir diyor hadis-i şerifte. Şerrinden korkulduğu için hürmet edilen. Müslüman böyle olmayacak. Müslüman halim selim insan olur. Yani ben şimdi bir yere giderim, sen adam bana sevmiyorsa, hürmet etmiyorsa etmez. Ya yani sevse de hürmet etmeyebilir. Yani değer vermeyebilir veya buyurun demeyebilir. Musafa etmez, yüzüme bakmaz. Ama şimdi benim şerrimden korkulan bir insan olsam, şimdi adam orada der ki ya bununla uğraşmayayım, bu şimdi bana şöyle yapar, böyle yapar, gelip bana hürmet eder. O zaman ben ne oldum? En kötü adam oldum. Halbuki ne demesi lazım? Ya bu adam, ben buna hürmet etmesem de bu benimle uğraşmaz. Değer vermesem de bu bana zarar vermez. Ya bunu bilmesi lazım benden. Ben iyi bir Müslümansam bu güvenceyi verebilmiş olmam lazım insanlara. Ama bazı insanlar biliyoruz ki şerrinden sakınıldığından herkes adamı idare ediyor yani. Cemaatlerimizde, camialarımızda var böyle şeyler. İşte İbn-i Übey de bu durumda idi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii korkmaz. Korkmaz ama siyaset. Ümürtü bil müdarat kema ümürtü bil ferais. Farzlarla emrolunduğum gibi insanları idare etmekle de emrolundum. Tabii ayet ve hadise muhalif veya Kur'an'a sünnete muhalif bir şey de idare etmez. Ama insani ilişkiler bakımından. Bu yapmadığını koymadı canım. Devamlı böyle şeyler yapıyor. Allah muhafaza ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir merkebiyle gelmişti. İşte yani binekli olarak onlara bir şey anlatacak orada. Merkebi şemaya başladı. Kurban olayım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merkebine. Fakat işte oradan hemen ya dedi çek dedi şu eşeğini dedi buradan dedi pis eşeğini falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hakaretle böyle konuşmaları vardı yani. Bizim Mustafa İslamoğlu'nun işte demek versiyonu, aynı versiyonu devam ettiriyor bu da işte hakaret. Sen dedi şeyini koklayamayız dedi işte merkebinin idrarını bilmem nesini. Sahabeden biri bir kalktı Resulullah'ın dedi merkebinin idrarı dedi senden de dedi. Bütün senin gibi münafıklardan daha hayırlıdır, şereflidir falan ona bir daldı falan. Efendim sana sen hep böyle yatıştır ya tamam konuyu kapatalım çekildi. Yani uzaklaştı sallallahu aleyhi ve sellem. Bayağı olaylar çok yaşandı. Mesela burada en büyük olay iş Medine'de Uhud Muharebesi'ne oldu. Uhud Muharebesi'ne yani 1000 kişi kadar zannedersem ya da 700 kişi kadar. Yani 700 olduğu kesin 700'den aşağı değil de 700 kişi kadar yani ordu toplandı Uhud'a çıkıyorlar. Müşrikler de geliyorlar Mekke'den haber aldılar. Hani Medine'nin içinde mi müdafaa edelim Hendek gibi yoksa Uhud'a çıkalım mı? Orada ihtilaf oldu işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında Uhud'a çıkmak istemedi. İçeriden müdafaa edelim derken sahabeden bazıları biz Bedir'de şehit olamadık. Bedir'de şehit olmayı kaçırdık, şehit olmak istiyoruz diye mübarekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ısrar ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüğüm kılıcımın ucunda bir kırıklık vardı. Neyle tevil ettiniz ya Resulallah? Bu rüyada bir bozgun var bize yani diye çıkmak istemedi Uhud'a. Geliyorlarsa gelsinler burada savunuruz. Fakat işte sahabendekiler işte şehit olma ısrarlarından dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dayanamadı. Girdi evine zırhını giydi. Zırhını giydikten sonra çıktı. Dediler ya Resulallah biz yanlış ettik herhal. Çünkü sana niye biz akıl veriyoruz ki sana zaten vahiy geliyor. Onun için sen ne buyursan öyle yapalım yani. Çıkma diyorsan çıkmayalım. buradan savunalım. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, bir peygamberin zırhını giydikten sonra çıkartması caiz değildir. Onun için artık zırhımı giymiş bulundum, daha çıkaramayız. Artık kader neyse başımıza gelecek var. Çıktılar. 700 kişi gidiyorlar. Tam işte Uhud'a yaklaştılar. Bu münafıkların reisi, 700 kişinin içinde 300 tane adamı var. Zaten ordu 700 kişi. 300 tane adamına dedi ki, hadi be, baştan niye ben katılmam demedi. Baştan niye ben gelmem demedi. Adamlarımı da göndermem demedi. O zaman İslam ordusu bakardı kaç kişiyiz? 400 kişiyiz. Ama oyun yaptı. Bu münafıklarda taktik çok önemlidir. Ne oyunu yaptı? Biz şimdi dedik yarı yola kadar gidelim. Yarı yoldan dönelim, morallerini bozalım. Çünkü sen 700 kişi olarak bir kuvvetle giderken, harp yanaşmışken, hadi 300'ünü geri dediğin anda o bir 400 kalanın kuvve-i maneviyesi bozulur. Maneviyatını kırmak için yaptı hain. Geldi yarı yoldan 300 kişi aldı döndü. Bu çok büyük bir olay oldu zaten. O zaten de işte Uhud'da bazı sahabenin işte emre uyamaması nedeniyle de bozgun yaşandı. Büyük bir olay oldu Uhud hadisesi. Uzun bir kıssadır. Genelde duymuşsunuz. Onun için bu çok böyle olaylar yaptı. Sonra bu hangi seferindeydi bakalım şimdi. Yine burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yaptığı bir hareket ve konuşma naklediliyor ki Hazreti Ömer Efendimiz onu orada öldürmek istedi. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine müsaade etmedi. Bunda etmemesinin de sebebi var. Ne nakledildi onlardan? Ayşe annemiz hakkında bir defa ileri geri konuştu. Zaten ifk hadisesi, iftira çıkınca bunlar bayılır. İftira çıkınca Ayşe annemiz hakkında bu iftirayı münafıklar dillendirdiler, yaydılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zina namusu hakkında çok büyük, yani yapılan iftiraya katıldı. Buradan da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok hakaretleri oldu ama dokunmayalım. Yani oğlunun hatırı var. Bir de cemaatin içinden camide şurada gözüküyor. Bunu şimdi öldürtürsek kendi adamını öldürttü şeyine girmeyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok acayip siyasetleri vardı da. Çünkü etrafta da kabileler var Müslüman olmak üzereler. Dolu Arap kabileleri Müslüman olmak üzereler. Şimdi o zaman şimdiki gibi canlı yayın yok, hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara yani desin ki bunun sebebi buydu. Sebebini anlatamayacağı işler olursa dışarıya ses gider. Yani haber nasıl gider? Şöyle gider. Ya en yakın adamlarından birini öldürtmüş. Bu sefer ne olur millet? Aa biz de bu dine girmeyelim ya. Bu şimdi giriyorsun buraya ondan sonra asıyor kesiyorlar. Gibi bir halbuki hak etmiş. Hak etmiş bir münafığı katlettirmedi. Katlettirmedi. Çünkü neden? Etraftaki insanlar yeni ısınıyorlar. Yeni haberler yayılırken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adamlarını öldürtüyor. Yani buradan ne çıkar? Diktatör gibi haşa. Böyle bir laf çıkartmamak için sabretti bu eziyetlere. Bu İslam'ın hatırı içindir. İnsanlar Müslüman etmek içindir. Sallallahu aleyhi ve sellemin. Diyorum ya işte. Sonra bu hadise Buhari Müslim'de de geçiyor. Benil Mustalik gazadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çıktığı. Bu gazalardan birinde bunun muhacirlerin fakirlerinden bir zat, adı ismi Cual midir bir bakalım hocam, şey Cial de olabilir, bu harekeler yok ya Arapçada isimler, radıyallahu anh, fakir bir muhacir, İbni Übey'in Reisül Münafıkı'nın bir şeyi vardı, halifi var yani, antlaşmalı bir adamı var. Geçen haftalar size anlatmıştım, bu antlaşmalılarda ona harp atsan bu da harbe giriyor otomatikman. Antlaşmalı kabileler aralarında Araplarda antlaşmalar olur, yeminleşmeler. Senin düşmanın benim düşmanım, işte senin dostum benim dostum. Bu yüzden insanlar bilmeden bir de baktığına o antlaşmalıları savaşa girse otomatik savaşa giriyorlar. İşte o şeyde de oldu ya, işte Osmanlı zamanında Almanlar savaşa girdi biz girmiş olduk falan filan gibi bir şey. Bu antlaşmalar içerisinde Cuhal midir radıyallahu anh? Bu fakir muhacirlerden. Yani isminin şeyinde, harekesinde, zaptında yanlış yapmayalım. Oluyor bazı kere böyle şeyler. meşhur sahabeden olmayınca isimlerinde işte Esre midir, Ötre midir, şerhler de ihtilafa giriyor. Bukhari'nin şerhlerinde biri diyor zaptı şöyle, biri diyor zaptı böyle, bilmek lazım. Kitapta görmeden olmaz. Şimdi bu zat Mustalik gazvesinde efendim Mustalik oğulları bozguna uğradı. Mustalik oğulları bozguna uğrayınca işte o da Übey ibn-i Selül'ün işte Medine'de Ensar'ın reisiydi ya İslam'dan önce, hicretten önce. Bunun antlaşmalılarıymış bu bozguna uğrayanlar. Bu sefer orada fakir muhacirlerden biri onun antlaşmalı oldu. Oradaki ya işte liderlerden veyahut neyse yenilen taraftan birini tokat attı. Bu şey Übey ibn-i Selül buradan siniri bozuldu. Dedi ki biz dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demiyor yani. Biz bu Muhammed'i niye dedi kabul ettik yani Müslüman olduk göğe konuşuyor. Sahip olduk yani işte arkadaş olduk onlar. Yani niye arkadaş olduk biz buna? Demek tokat yiyelim diye öyle mi? Yani adamları bizim adamlarımızı dövüyor. E biz tokat demek için mi bununla arkadaş olduk dedi. Ya dedi bizimle onların hali yani Muhammed ve adamlarıyla bizim Müslüman olmadığı bu konuşmalarından da belli. Bunların durumu neye benzeri dedi. Arap atasözü var. Sen min kelbeke yeekülke. Yani tavlandır köpeğini yesin seni. Arap atasözünde. Bunun Türkçedeki karşılığı besle karkayı hoşun gözünü. Şimdi dedi bu duruma döndük ya dedi. Biz bunlara dedi Medine'de dedi itibar ettik. Şimdi kalktılar dedi bizi tokatlıyorlar falan. Kim bunlar ya dedi fukara takımı dedi. Ağızları açlıktan kokuyor. Mekke'den gelmişler. Ev yok, park yok. Bunları yerleştirdik, yedirdik, içirdik. Geliyorlar şimdi bizi tokatlıyorlar falan falan. Başladı konuşmalara. Reisül münafıkın ya. Bu böyle az bir adam değil de mi? Şimdi dedi vallahi dedi yemin etti. Medine'ye dönersek dedi. Yani o yolculuktalar işte. Bu gazvede bu da demek katılmış. İşte ara işte bazıları katılır ajan gibi. Daha öbür taraf ne oluyor bakalım. Mevzuları anlamaya demek katılmış. Medine'ye dönersek dedi en izzetli olan, en zelil olanı oradan çıkartacak. Vallahi diye de yemin etti. Şimdi bu Münafıkun suresinin ayetinde geçer. İbn-i Übey'in bu sözü, yani Reisül Münafıkın'ın bu sözü Münafıkun suresinin 8. ayetinde geçer. Ya Münafıkun sözü ayet mi olmuş? Ulan ne ayet olmuş? Firavun'un da lafı ayet olmuş. Yani Firavun ne dedi diye Kur'an'da söylemiyorum. Yani Mevla naklediyor. Burada dedi ki efendim işte ayet-i kerimedeki sözde لَيْنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ Medine'ye dönersek لَيْنْ خُرِجَنَّ الْاَعَزُّ en izzetli olan kendini kastediyor. En şerefli benim diye. O en şerefli var ya diyor yani kendi kastediyor. Minha oradan çıkartacak. Kim? El ezel en rezil olan. Kimi kastediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Efendimiz en rezil diyor haşa. E bu tabii söz çok ağır bir söz zaten insanı kafir eder de bu adam zaten Müslüman değil ki kafir olsun. Münafıklar kafirlerden beter. İçinden Müslüman olmamış. Onun için sonra kavmine dedi ki münafıklara siz dedi bu fakir muhacirlerden fazla yemeklerinizi tutarsanız ikide bir bunları yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, besliyorsunuz. Bunlar yemekleri kesin bakalım dedi sizin boynunuza binemezler. Bak şimdi kafanıza çıktılar dedi. Artık bunlara infak etmeyin. Hatta ne diyor? Humullezine kulune. O kimseler gidiyorlar. Münafıkun suresinin ayetinde. La tunfiku ala men inde Rasulillah. Resulullah'ın yanındaki fakir sahabeye yardım yapmayın. Yani para vermeyin, hurma getirmeyin, et getirmeyin. Hatta enfaddu dağılıp gitsinler. Çünkü yemek bulamadıkları zaman burada burayı terk ederler. Bu Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem yüz bulamaz, adam toplayamaz. Çünkü neden? Yanındakiler aç kalır. Aç kalınca da millet dağılır. Mevla da cevap veriyor. Velillahi hazainus semavati vel ard. Göklerin yerlerin hazineleri benimdir. Bütün etleri sütleri ben yaratıyorum. Hurmaları ben yaratıyorum. Bütün dünyayı alemleri ben yediriyorum. Velakinnel münafıkine la yefkahun. Münafıklar ne anlar? Ya fakirlere bakmayın da dağılsınlar da bilmem. Ne münafık lafları görüyor musun? Şimdi de işte görmüyor musunuz solcuları, solcu particileri neler söylüyorlar? Muhacirlere yemek vermeyin, işte bilmem çadırları dağıtın, işte o kadar işte yüz binlerce insana devletimiz, hükümetimiz bakıyor. İşte bunlara böyle beslerseniz işte karavana maravana yemek çıkarırsanız burada şöyle olur böyle olur. Bunlar aç kalsınlar, gitsinler nereye gidiyorlarsa, gitsinler memleketlerine geri dönsünler. Esed kessin onlar. Heriflerin dedik lafları duymuyor musunuz? Aynı Müslümanım diyor, münafık işte. Bazı particiler konuşuyor. Ya kulun o münafıklar diyorlar ki leyracana ilel medinet leyhuricennel azu minel edel. Medine'ye dönersek en ulu olan, en rezil olanı çıkaracak oradan. Yani münafıkların reisi diyor ki ben diyor Resulullah oradan Medine'den çıkartacağım haşa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Azizlerin aziz. Mevla cevap veriyor. Velillahil izzetü velil resulî velil mü'min. İzzet şeref demektir. Şeref ululuk. Sana nereden gelmiş ey münafık? Sen şerefli oldun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haşa zelil oldun. Sen ne biliyorsun? İzzet ve şeref ancak Allah'a aittir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aittir. Sonra inananlara aittir. Müslümanlara aittir. Sen münafıksın. Müslümanım görünüyorsun, münafıksın. Sen Müslüman değilsin. Sen de izzet şeref ne arar? Bu ayetten dolayı biz Müslüman olmayanlara izzetsiz diyebiliriz. Çünkü ayette izzet bunlara mahsus diyor. İzzet de ne demek? Şeref demek. Sen anla işte ilerisini. Kafirlerin, münafıkların, şerata, Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete uymayanların ne izzetsiz ve şerefsiz oldukları çıkıyor ayette. Velakin el münafıkine la ya'lemu. Münafıklar bu hakikatleri bilemezler Allah'ım. İman etmemişler çünkü. Onun için çok iş etti bu. Übey ibn-i Selül Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Hazreti Ömer'e bu söz ulaştı radıyallahu anh. Dedi bu böyle bir şey demiş. Zaten sonra ayet indi de ayet inmeden evvel o söz harp meydandan ulaştı yani. Orada sahabe var. Duydular bu şerefsizin laflarını. Bu sefer Hazreti Ömer'e ulaştı. Hazreti Ömer ulaşınca dedi ki ben bunu öldüreceğim. Çare yok, mutlaka keseceğim dedi ben bu kafasını dedi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna izin vermedi. Belkat kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki limen o kimseye ki eşara istişare verdi. Eşara istişare verdi. Bir katli bazıyım. Efendim bu münafıkları öldürelim. Bu senin hakkında böyle konuşan adamı yaşatmayalım diye sana şerefsiz diyen haşa namuslu şerefsiz reisül münafıkını geberteyim deyince katline istişare verince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? La yutehaddesu. La yani ben sana izin vermiyorum. Bunu öldürmene izin vermiyorum. Bırak boynunu uğrayım dedi. Tabi Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh sahabeden. Zeyd ibn Erkam meşhur sahabidir. O dedi ki ente vallahi zelilul kalilul mubgadu fi kavmike. Sensin dedi zelil, rezil, şerefsiz, itibarsız, kavmi içinde sevilmeyen, bütün insanların nefret ettiği bir münafıksın dedi. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen kainatın efendisine mi konuşuyorsun? O fi izzin minel rahman. Rahman'ın verdiği izzet ve şeref ona aittir. Ve kuvveti minel müslimin. Ona sen zelil diyorsun. O kavmi içinde zelil midir? Müslümanlar onun için canlarını, mallarını, kanlarını feda ederler seve seve. Sen bir ona dokunmaya bak bakalım Müslümanların nasıl seni kesecekler? Nasıl seni helak edecekler? O Müslümanların sağladığı kuvvet ve güvence içerisindedir. Dedi. O zaman Hazreti Ömer Resul dedi ya ya Resulallah de'ani yaddırıp oyunu kavu. Bırak beni şu adam boynunu vurayım ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La ya Ömer. İstemiyorum. La tehaddesün. La istemiyorum. Neden? Liella yetehaddesen nasu. Sonra insanlar konuşmasın. İnsanlar konuşmasın diye istemiyorum. La tehaddesün yani konuşulmasın. Ben sana bu izni niye vermiyorum? Konuşulmasın diye. Yani konuşulmasını istemiyorum. Enne Muhammeden. Muhakkak Muhammed yaktülü öldürüyor ashabı. Muhammed sahabesini öldürüyor. Bu adamın münafık olduğunu anlatana kadar. Ondan sonra Arap kabileleri etraflarda dağılmışlar. Bu insanlara nasıl haber ulaştıracağız ki? Bu efendim sahabeden değil, bu münafıktır, bu kafirdir. Bunu biz ulaştırana kadar millete ne haber gidecek? Medine'nin en şereflilerinden, sahabeden, camide namaza gelen. Bak şimdi camide namaza gelen adamı Muhammed öldürtmüş aşağı sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şeklinde bizim aleyhimize şey çıkarırlar, fitne çıkarırlar. Ben adamlarını öldürüyor şeyi dedirtmem. Dedirtmek istemem. Yani konuşulmasın istiyorum. Böyle konuşulsun istemiyorum. Bu sefer babasının bu konuştuğu söz oğluna ulaştı. Oğlu büyük sahabeden dedim ya, Abdullah İbni Abdillah. Oğlu dedi ki ya Resulallah, dâni yaktülü, vâtike birâsi. Bu adam senin hakkında nasıl böyle zelil der, ezel der. Kendine ulu demiş. Ben dedi bu babam olacak zındığın dedi. Müsaade et bana dedi, hemen kafasını keseyim. Getireyim senin önüne koyayım dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki la taktül ebake, babanı öldürme dedi. Aslında babası öldürmelik iş yapmış. Fıkha göre, şerata göre. Ama tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada tercih hakkı var. Tercih hakkını kullandı. Öldürmeme tarafını tercih etti. Babanı öldürme evladım dedi. Ondan sonra bu hicretin 9. senesinde Zilkade ayında yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'ten dönmüştü. Artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vefatı yaklaşmış tabii. 10. senede de Efendimiz vefat etti. Tebuk muharebesinden döndü. Hicretin 9. senesinde Şevval ayının 20. gecesi de bu adam hasta oldu. Sonra Zilkade'de de helak olmuş, gebermiş gitmiş. Cuhal imiş efendim. Benim okuduğum şey doğruymuş. Yani sahabeden ismini sordum ya. Doğru isim. Cuhal. Radıyallahu anh. Fakir muhacirlerden. Şimdi bu tam ölmesi yanaştı. Oğluna dedi ki ağır hastalaşınca git dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben dedi ölürüm dedi. Bana dedi şeyini göndersin. Kefenlenmek için, bereket için, teberrük. Münafıklar bile teberrükten haberi var. İşte oğlunun teberrükten haberi yok. Sahabe döneminde oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gönderiyor yani. Teberrük olmasa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şirk yaptırır mı kendi? Bereket olsun bana diye dedi. Ya tam münafık. Ölürken de münafıklığı devam ettiriyor. Dedi ki bana dedi bir bereket olsun dedi. Kefenime konmak için bana gömleğini göndersin. Şimdi bir tane bulsak dünya yıkılıyor işte. Hırka-i şerif oluyor yani. O gömleği istiyor. Oğlu geldi dedi babam dedi böyle bir talebi var sen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışında giydiği böyle gömlekten bir gömlek gönderdi. Gömleği gönderdi. Baktı gömleğe dedi ki yok dedi ben dedi bedenine değen tamamen tenine değen bu dedi dış giysisi tenine temas etmiş kendine değmiş bir tane gömleğin istiyorum. Yani şimdi bizim atlet dediğimiz entel atlet diyelim. Siz öyle anlıyorsunuz fanile. Onu istiyorum dedi. Ne münafık bak bak. Yani o kadar bereket arıyor ki şimdi o tenine değmemiş ya bereket az olur da tenine değen lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı. Tamam olsun dedi bu sefer tenine değmiş bir şeyi gönderdi. Yani gömleğini gönderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine işte Zilkade ayında Şevval, Zilkade'de neyse Şevval'in 20'si zaten. Hastalandı. Zilkade'de de artık işte demek daha bir ay olmadan geberdi. Geberince kefenini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gömleği, iç gömleğini kefenine koydular hakikaten. Şimdi İslamoğlu dese ki bu adam münafık olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gömleği ona fayda etmez. Bunu biz de diyoruz. Çünkü imanı olmayana hiçbir şey fayda etmez. Ama mevzu böyle mi? İslamoğlu ne diyor? Müslümana da fayda etmez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalı makalı hiç faydası yok, itibarı yok diyor. Haşa. Resulullah hakaret ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için şimdi burada bir mesele var. Tabii tartışılmış. Ya diyorlar madem bu adam münafık, münafıkların reisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna niye değer veriyor veyahut da niçin gömleğini gönderiyor? Kendi gömleğiyle onu kefenlemesine müsaade ediyor. Şimdi bir tane bu mesele var. Bu mesele şöyle oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında ona bunu yaparak bir karşılık vermiş oldu. Niye karşılık vermiş oldu? Çünkü bir adam kafir de olsa, münafık da olsa sana bir şey hediye edene sen de bir şey hediye edebilirsin. Anladın mı? Şimdi oturuyoruz. Gel kafirin biri sana bir şey hediye etti. Yani yemek. Sen de aldın ona bir pasta var. Sen de vermiş ona bir pasta. Niye? Şimdi adam sana getirdi bir kek verdi, çay verdi. Sen de ona bir pasta verdin. Bu gavurdur da münafıktır'a girmez. Yani bu insani ilişkiler, sosyal ilişkilerdir. Yahudi komşun olsa, cenazesi olsa başsağlığına gidilmiyor mu? Veyahut da evinde yemek olmazsa yemek verilmiyor mu komşuya Yahudi de olsa? Yani karşıdan gelen bir hediyeye mükafat. Türkçe'de mükafat oluyor o. Yani denklik demektir. Aslında küfüften gelir. Küfüf denklik. Denklik yapıyorsun yani denklik. Burada nasıl oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas Bedir'de esir oldu. Biliyorsunuz. O zamana kadar İslamiyet'ini orada gizlemişti. Açığa vermediği için Bedir'e gelirken de Ebu Cehil'ler onu da aldı geldiler. Sen dediler yoksa Müslüman mısın? Niye çıkmıyorsun Bedir'e yani yeğenine karşı? O da orada tutuluyordu. Mekke'de şey etmek falan. Tamam ya yok ya Müslüman değilim gelirim ne var falan dedi. Bunun üzerine Bedir'de geldi. Müşrikler tarafındaydı Hazreti Abbas. Daha İslam'ını açıklamamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gizli haber gönderirdi. Amca sen orada dur. Mevzulardan haberimiz olsun. Gizli bilgiler almak için Mekke'de. Ama tam İslam'ı tabii Bedir'den sonra oldu. Akabe biatlarında Efendimiz'in yanında dururdu. O Medine'den gelen sallallahu aleyhi ve sellem heyetlerle görüştürürken yeğenini korurdu, müdafaa ederdi. Yani Hazreti Abbas, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman ters düşmemiş. Onlar savaşçı Ebu Leheb gibi değil. Hep yani sahip çıkmıştır. Tabii ki Ebu Talip gibi de aşırı bir himaye değil de Ebu Talip çok artık yedirdiği için evinde büyüttü ayrı bir şey. Bu da Ebu Talip de amcası, Abbas da amcasıydı. Abbas amcası da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biatlarda, akabe biatlarında her zaman yanında bulunan biridir yani. Destek çıkan biridir yeğenine. Çünkü Medine'den de heyetler geliyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız olması uygun değil. Kureyş'te, Araplarda bir şey var, usul var, gelenek var. Amcasının yanında olması kuvvet oluyordu. Hazreti Abbas zaten evvelce de rüyalara şahit. Ebu Talib'in işte Abdülmuttalib'in rüyasına şahit. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukken görülenlere şahit. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikte bebekken ona irhasata şahit. Hatta beyitleri var sonradan söylüyor. Bir kundakta bebek beşikteyken diyor baktım ayla konuşuyor yani böyle mırıldanıyor ayla şey yapıyor. Böyle yapıyor parmağıyla ay böyle geliyor böyle yapıyor. Bunlar Hazreti Abbas Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikteyken görmüş yani. O bakımdan zaten muhber olduğu düşünülemez. Ama tabii Mekke'de bir yönetim vardı. Buna herkes cesaret edip karşı çıkamadı. Herkes açıklayamadı. Ayrı bir şey. Sonra Bedir'e esir gel oldu. 70 tane esir var. 70 tane gavur geberdi. Ebu Cehiller vesaire. 70 de esir alındı. İşte esirlerle ilgili biliyorsunuz içtihat meseleleri oldu. Para alıp fidye alıp salalım mı? Öldürelim mi? Hazreti Ebu Bekir para alıp serbest bırakılmalarını önerdi. İstişare etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh işte benim akrabam bana ver ben keseyim. Onun akrabasını Ebu Bekir'e ver o kessin. Bunlar küfrün liderleridir. Ve Hazreti Ömer yine bir çıkış yaptı. Gerçi oradaki çıkış Hazreti Ömer yani ayetlere göre gelen vahiylere göre sonra Hazreti Ömer Efendimiz haklı çıktı. İstişare olduğu için haklı çıktı ama tabii hikmet de var yani. Ona da ama Mevla tabii bunu gerçekleştirmedi. Çünkü neden? Af tarafını yine Mevla yani rızasının öbür tarafta olduğunu söylemekle beraber kaderde kısmette de onların serbest kalması gerçekleşti. Çünkü neden? O zaman da Hazreti Abbaslar İslamiyet'ini açıklayamayacaktılar. O tarafta esir olduğu için. Halbuki Hazreti Abbas'ın ne kadar büyük hizmetleri oldu sonra Medine döneminde. Yani Bedir'den sonra tabii. Bedir'de hemen hicretten bayağı sonra tabii ki. Şimdi esir düşünce Hazreti Abbas'a örtecek bir şey bulamadılar üstüne elbise. Hatta inliyordu, inleme sesi duyuluyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülüyordu ama bir şey yapamıyordu tabii esir ya. Amcam diye bunu bırakın da diyemiyordu. 70 tane daha esir var. Ama diyordu çok hiç uyuyamadım bu gece diyordu. Niye yan çadırdan amcamın inlemesi geliyordu. Şimdi amcası ona yardım ve destek eden bir amcasıydı. Amcamın iniltilerini duyuyordum çok uykum kaçıyordu. Ama tabii İslam'ın adaleti, herkese eşit muamele meselesi. Sen karşı taraftaydın madem peygamberin amcası da olsan sallallahu aleyhi ve sellem yani sana özel muamele yapmaz İslam. Kanunları öyle fıkıh kanunları. Onun için sonra tabii amcasına dedi yani sen dedi herkes şu kadar işte altın verecek fidye bedeli. Sen dedi iki müslünü vereceksin. Dedi yeğenim dedi. Ben dedi Mekke'ye geri döndüğümde insanlara dilenci mi yapacaksın? Bütün malımı mı almak istiyorsun dedi. Benim o kadar param yetişmez ki sıfırı tüketirim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya dedi hanımın dedi Ümmü Cemil. Ümmü Cemil'e dedi Mekke'den ayrılırken bu Bedir'den belki geri dönemem diye bir küp altını dedi. Gömdün dedi işte bak şuradan çıkarırsın bana bir şey olursa dedin. O altınlar var ya niye dedi dilenesin. E dedi sen nereden biliyorsun bunu hanımımdan başka kimse bilmiyor. Ben bu altını gece gömdük. Sen ne haberin var? Ya amca ben sana boşuna mı diyorum? Ben Allah'ın Resulüyüm diyorum sana. Sen ne konuşuyorsun dedi. Allah bana bildiriyor. Sen ne yaptığını, evde ne yaptın, gece ne yaptın? Vallahi dedi ben artık İslam'ımı açığa çıkarttım. Yani ben dedi Müslüman oldum dedi. Bitti bu iş. Çünkü bunun dedi bilmem mümkün değil dedi. Vahiy geldi kesinleşti dedi. Müslüman oldu. Abbas Efendimiz. Şimdi o esaret döneminde işte Bedir'de kaldılar ya birkaç gece işte leşleri. Kafirlerin leşlerini zaten kalip çukuruna atıyorlardı. Ondan sonra Müslümanların yaralıları vardı. Yaralılar sarılıyor. Bir yandan esirler var falan. Harp bitince üç gün kalır. Sünnetidir sallallahu aleyhi ve sellem harp alanında. Amcasının elbisesi yok. Savaşta falan tabii işte yırtıldı mırtıldı. Örtecekleri bir şey yok. Abbas Efendimiz radıyallahu anh uzun boyluydu çok. Uzun boylu da olduğu için işte ayağını örsen başı açık alıyor. Başını örsen ayağı açık oluyor. Yani yatıyor matıyor ya gece. Elbisesi yok, üstüne örtüceği bir şey yok. Bu münafıkların reisi İbn-i Selül kendi gömleğini yani gömlek derken entari. Tümden bedeni kaplayan entari. Münafıkların reisi zengin, kaliteli gavur. Ondan sonra gömleğini Hazreti Abbas'a giydirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günden bugüne Araplardaki adet üzere bir karşılık yapması lazım bu münafığa. Dur bakın buna ne zaman bir karşılık yaparım ne zaman amcama entarisini verdiği için. O zaman da böyle çok mal yok herkese dağıtsınlar gelsinler. Yani bir şey bulunmuyor ona bir şey o veriyor işte başkası da yok. İkinci bir şey adam öbür türlü kendi üstünden çıkarsa çıplak kalacak. Bizim gibi üç tane beş tane cübbe altında entari altında don atlet bir şey yok ki o zaman. Bir tane şey giyiyorlar. Mal yok. Fakirlik var. O de işte ne zaman ki öleceğine yakın. Dedi ki ben gömleğini istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki tamam ben bunun da şeye göre karşılığını vermekten kurtulayım yani. Bunu da bir karşılık yapayım. Esasen o karşılık için verdi gömleğini. O adama şeref vermek için değil aşağı. Birincisi bu. Şimdi neyse bu geberince oğlu geldi Abdullah Hazretleri radıyallahu anh. Dedi ya Resulallah babam demişti ki senin iç gömleğinden onu kefenleyelim. Tamam dedi. Kefenle. Bir de dedi mezarımın başına gelsin kabrimin üzerinde dursun. Yani dua etsin bana veyahut neyse. Halbuki kafir ha. Sırf yani dışarıdan Medine o zaman herkes Müslüman ya. Resulullah cenazesine gitmedi. Veya mezarına gitmedi diye rezil olmaktan korkuyor. Ya geberdin gittin zaten ne rezil olacaksın? Geberdin cehenneme gittin. O geberdikten sonrasını bile düşünür bu gavurlar. Arkadan şöyle densin böyle denmesin. Yani nam olsun kar olmasın. Cehenneme de girsem dünyada şanım yürüsün. Serseri dolu ya. Adam. Hapse girmeyi düşünmüyor işte. İtibarını düşünüyor da. Anası da ondan manyak. Anası da geldiğinde dedi hapiste oğluna. Mehmet dedi ya patatesi ya taşa dedi. Bütün şanın Tonya'yı kaplamış dedi yani. Ulan şanı Tonya'yı kaplasa ne olur müebbet almış ya. Ama anası daha manyak. Ona diyecek yerde ulan serseri değer miydi gençliğini meşliğini bitirdin şimdi gittin bir adamı öldürdün burada çürüyeceksin gideceksin serseri. Diyecek yerde ya patatesi ya taşa dedi. Namın Konya'yı kaplamış evladım. Tonya ya Konya'yı değil. Konya'da duymamışım öyle çok şey. Çakanları. Tonya meşhurdur. Onun için kafasızların yani ahirete inanmayanlar, ahiretten haberi olmayanların mantığı budur yani. Ben cehenneme gideceksem fark etmez. Peygamber mezarıma bir gelsin. Zaten ben cennete gidecek hali yok. Ama efendim ne olursam olayım. Dedi ki düşmanlarımı sevindirmesin. Bak bak bak ne münafık. Git Resulullah'ın iyi adamı ya sahabeden ya oğlu. Oğluna diyor ki git söyle ona. Tabii o biliyor neler yaptığını Resulullah Efendimiz'e. Kur'an'a geçmiş ayet yahu. Mihraplarda okunuyor adamın konuştukları. Ama dedi ben düşmanları sevindirmesin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de düşündü ya dedi. Oğlunun da hatırı var. Şimdi ben dedi namazını kılayım. Mezana da gideyim. Oğlu kıymetli bir sahabi. Babasını öldürmek istedi hatta. Efendimiz müsaade etmedi sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar kıymetli. Onun için dedi. Tamam dedi yapabilirsin. Efendimiz yaptı. Bunun üzerine geldiler tam musallada cenaze namazını koydular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçti kıldıracak. Hazreti Ömer geldi. Hazreti Ömer de ön safta neyse. Sahabe Efendimiz'i görünce herkes geliyor çünkü Efendimiz kılıyorsa herkes kılıyor. Hazreti Ömer dedi ki radıyallahu anh bunun cenazesini dedi kıldıramazsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne karışıyorsun ya kıldırırım kıldıramazsın. Kıldırırım kıldıramazsın. Hazreti Ömer dedi ki sen bilmiyor musun Medine'ye gidince işte en ulusu en rezili çıkaracağız oradan seni kastetti. Şöyle yaptı Uhud'da 300 kişiyi geri döndürdü anlattı anlattı bütün cenaze ortada duruyor bütün millet. Ya dedi bu münafık bu zındık bunu kıldıramazsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya Ömer konuyu kapat. Şudur budur. Geçti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den cenazenin arasına girdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne böyle geçti. Kıldır da göreyim dedi. Çekti böyle cübbesini falan da kıldıramaz. Tam o anda bir rivayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zorla kıldırdı gibi de rivayet var ama bir rivayet Hazreti Ömer kıldırmasına engel oldu. O arada vahiy nazil oldu. Ve la tusalli ala ahadim mimmâte ebeden. Kalbi ölmüş, ebedi ölmüş. Biz mesela ölüyoruz ama Müslümanlar ölmez. Ruhumuz ölmüyor. Müslümanız çünkü. Kalbi ölmüş, ebedi ölmüş adamın cenazesini kılma. Ve la tekum ala kabri. Gidince mezarının başında da dikilip durma. İnnehum keferu billahi ve resulü. Çünkü onlar Müslüman göründüler ama Allah'a Resulü'nü inkar ettiler. Ve matuhum fasikun. Dinden çıkmış olarak öldüler. Kafirin namazı kılınmaz. Sırf bu usta ayet geldi. Hazreti Ömer'in dediğini doğrulayan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ya Ömer yine sen haklı çıktın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gelse kıldırmaz. Ama kıldırma diye vahiy gelmediği için o zamana kadar böyle bir siyaset gözet. Dediler ya Resulallah bunun kafir olduğunu sen de biliyordun. Peki niye bunun namazını kıldırmaya kalktın? Bir de gömleğinle niye kefenledin bunu? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem lem yughni ani minallahi şeya. İnne kamisi benim gömleğim lem yughni ani minallahi şeya. Allah'ın azabından gelecek olandan hiçbir şeyi def edemez. Buradan ne anladınız? Müslüman olana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gömleği fayda eder mi? Eder. Saçı şerifi eder. Sakalı şerifi eder. Çünkü eğer Müslümana da fayda etmeseydi bunun ne manası olacak bu sözün? Benim gömleğim ona fayda veremez dedi. Çünkü neden? O kafir olduğundan dedi. Kafir olduğundan. Ona fayda veremez ne demek? Müslümana fayda verir demek. Daha anlamıyorsun mu? Mesela ben de dedim ki ben işte adam benden dua istedi. Ben de dua ettim. Sen de dedin ulan bu dinsiz gavurun biri buna ne dua etti? Ben de ne dedim? Ya buna dua fayda etmez. Çünkü Müslüman olsaydı ederdi. Ama bu kafirdir. Dua kar etmez. İşte bunun gibi. Müslümana fayda eder demektir. Yalnız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim bir şöyle düşüncem vardı. Bu adamın sebebiyle İslam'a çok insanlar, münafıklar İslam'a girer, kabileler İslam'a döner. Çünkü reisti ya eski. Bütün Arap kabileleri buna bakıyorlardı. Ben öyle bir ümit ettim de gömleğimi kefenine gönderdim. Hakikaten insanlar duyunca ki o bile ölürken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine işler yaptı ama ölürken onun gömleğine muhtaç olduğu istedi. Hatta dış gömleği olmasın derisine değen. Yani ne demektir? İbn-i Selül ölürken peygambere itibar etti. Demek ölürken anladı ki bu hakmış. Bu yayılınca çünkü ona gömlek göndermesi, onun gömlek istemesi ben sana kabul ediyorum demektir. 1000 kişi Müslüman oldu. Dikkat edin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siyasetini görüyor musunuz? Sırf bu etkiden ya bizim liderimiz, reisimiz bile sonunda onun gömleğini isteyerek ölmüş. O zaman ne bu zat demek hakmış. Anlaşıldı. Hazreç kabilesinden 1000 kişi bu sebeple İslam'a girmiş. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada tabii hikmetli davranışlarının, acele davranmayışının, yumuşak huylarının, affı seçmesinin, müsamahalarının, o adamı öyle öldürtmemesinin, insanlara Muhammed adamlarını öldürttürüyor dedirtmemesinin, insanları İslam'dan soğutmamasının, ondan sonra bir gömlek hediye göndererek 1000 kişinin Müslüman olmasına sebebiyet vermesinin, burada hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakının, yumuşaklığının, affı tercih etmesinin, efendim, ceza vermemesinin şey devreye giriyor. Hikmetleri devreye giriyor. Zaten Şifa-i Şerif'teki dersimizdeki faslımızda bundan bahsediyordu. İnşallah önümüzdeki derste de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lütufkar, safuh, afu, affedici, müsamaha edici olduğuna dair daha birçok inşallah misaller Kazı Riyaz Hazretlerinden dinleyeceğiz. Allah Teala Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine, himmetine, merhametine, lütfuna, keremine cümlemizi şu mübarek cuma saatleri hürmetine nail ve dahil eylesin. Dünyada ve ahirette himmetinden, şefaatten mahrum eylemesin. Kafirlere, münafıklara karşı dahi bu kadar affedici, görmezden gelici ve acıyıcı muamelesine binaen Rabbimiz rahmeten lil alemin olarak gönderdiği o rahmetten biz ona inanan Müslümanlarız. Biz ona inkar etmedik. Biz onu seviyoruz. Biz onu canımızdan ileri tutuyoruz. Allah'ım bunu kafirlere, münafıklara yaptığı davranışları da duyunca görünce daha çok ümitleniyoruz. Onlara bile böyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim bizim hakkımızda tam bir şahit ve şefaatçi eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala alihi sahbihi. Selamet teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.